Der kommer igen byger herud på eftermiddagen, som kan være med havl eller torden. Temperaturerne ligger mellem 12 og 15 grader. Let til frisk vind nogle steder hård fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække og fortsat byger nogle steder, også med havl og torden. Så er det godt, man bare kan blive inde og høre noget radio. Nu får du Tredje planet fra solen. Børn med progeria ældes alt for hurtigt. Efter få år ligner de oldinge, går i stå i væksten og taber håret. Børn med progeria har fascineret tv-serier over hele verden, fordi børnene forbliver kvikke i hovedet og fuld af livskraft. Men sygdommen er uhelbredelig, og lægevidenskaben har indtil denne uge intet middel haft til at behandle patienterne med. Men den 24. september her i denne uge kunne Boston Children's Hospital i USA offentliggøre, at det lykkedes at finde en medicin. En medicin, som har mindsket symptomerne hos hvert eneste barn, der var med i de forsøg, forskningsgruppen i Boston gennemførte. Hør mere om verdens første lægemiddel mod progeria her om lidt i programmet, hvor vi også har en historie om et stykke pragtstof fra bronzealderen, som tager ud til at skrive historiebøgerne om. Og sidste programmet skal en tur i vægtløs tilstand med en reporter fra Experimentariums nyhedsredaktion. Velkommen til Tredje planet fra solen. Jeg hedder Henrik Pretorius. Mange har med indlevelse fulgt den nordjyske dreng Jesper Sørensen, når han for eksempel på TV2 fortalte om sit liv med sygdommen progeria. Og de fleste har nok, som jeg, været slået med undren over denne sygdom, som får børn til at ældes med uhyggelig hast. Sygdommen skyldes en fejl i et enkelt gen og altså medfødt. Børnene dør gennemsnitligt som 13-årige, og der har hidtil ikke været en behandling, så forældre til børn med progeria har måttet se magtesløse til, mens deres børn blev forvandlet til små oldinge med risiko for at dø af alderdomsbetingede sygdomme allerede før de kom i puberteten. Men nu er der altså fundet et medicament, og resultaterne af såkaldt kliniske forsøg med børn med progeria blev i denne her uge offentliggjort fra Boston Children's Hospital, og hvor de kunne rapportere, at samtlige de børn, der deltog i det medicinske forsøg, fik deres tilstand forbedret af medicinen. Derved er der altså blevet muligt at behandle børnene og bremse den her løbske ældningsproces. Jeg taler med en forsker om medicinen og sygdommen, og om hvorvidt den her medicin måske også kan få os andre til at afholdes fra ældes. Det gør jeg senere i programmet. Først så har jeg ringet til Jesper Sørensen, som i dag er 14 år. Han har progeria, og har som nævnt optrådt en del i medierne herhjemme. Han bor og går i skole i Nordjylland, og deltog i de forsøg, som resultaterne netop er offentliggjort fra. Hallo? Hej Jesper. Hvordan var det, og hvordan har det været at være med i de her forsøg med det her medicin? Altså, du har jo fløjet flyvemaskiner og alt muligt frem og tilbage til USA for at være med og sådan. Ja, skal jeg forklare det? Altså, det har været sådan lidt anderledes og sådan noget. Og være væk fra skole og Danmark og sådan noget. Hvad skete der, når du var over i Boston? Jamen, altså, jeg blev målt og vejet, og jeg fik taget nogle blodprøver og scanninger, og ja, også sådan, hvor stærk jeg var, og sådan, om jeg var blevet stærkere siden sidst, og alt sådan noget, om jeg havde sådan, om jeg var blevet bedre til et eller andet. Mm. Så mødte du andre med den samme sygdom, progeria, når du var til de her, når du var i Boston? Altså, de fleste gange, der mødte jeg nok et enkelt barn eller to. Men der har også, jeg tror, der har været måske en enkelt gang, hvor vi var alene. Mm. Men for det meste, så mødte jeg altid sådan en eller to. Okay. Hvad hedder det? Kan du mærke, Jesper, at den medicin hjælper dig? Ja, det kan jeg godt. For jeg kan mærke, at jeg har fået mere hår på hovedet, og jeg er blevet stærkere, og vokset, altså blevet lidt højere, selvom det ikke er meget, så kan jeg stadig godt mærke, at selvom det måske ikke er rigtig meget, men så måske bare 1 centimeter, det kan jeg i hvert fald godt mærke, og alt sådan noget. Ja. Hvor høj er du så blevet nu? Sidste gang, jeg var til sådan en undersøgelse, det var på Jørgens sygehus. Ja. Og det var i december. Ja. Og der sagde de, at jeg var blevet... Jeg ved ikke, om det var 116, jeg var. 116 centimeter høj nu? Ja. Ja. Men du vokser altså lidt. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg er vokset, men... Mm. Men det var i hvert fald det, jeg var deroppe. Du har fået en lille smule hår på hovedet. Hvor meget er det? Er det sådan, at du er begyndt at bruge kam og sådan at frisere dig, eller hvad? Nej, slet ikke. Oh. Jeg går stadig med kasket, og det er ikke sådan, at jeg bruger børste og sådan noget. Mm, nej. Men jeg har fået en lille smule hår på hovedet. Det er da fantastisk. Men jeg går stadig med kasket. Ja, det er da fantastisk for dig, mand. Det er da alle tiders var. Er du glad over det så? Jamen, ja, jeg synes det der er dejligt, at man kan se og alt sådan noget med, at man er blevet bedre til, og sådan, man er blevet højere og stærkere og får mere hår på hovedet, og kan måske flere ting, men måske kunne dengang. Jesper, hvordan smager den medicin, du tager? Altså, den smager ikke ret godt. Nå. Men altså, nu har jeg jo fået den i... Jeg ved ikke, hvor mange år. 5 år måske. Ja. Siden forsøgene startede. Man vender sig til den grimme smag, selvom det ikke smager så godt. Så vender man sig til det, og man må kun drikke vand til den, medicin, jeg får. Ja. Så man kan ikke skylde det ned med sodavand eller noget. Man må kun bruge vand. Man må kun tage det med vand. Ja. For ellers, så man kan sige, på en måde, så... Jeg ved ikke, om man kan sige, at... Alt det andet form for væske, man får ud over vand, selvfølgelig, der kan man sige, der overdøver den medicin, så den ikke virker. Nå, okay. Så man skal tage den, uden at man spiser eller drikker noget andet, end bare vand til. Kun vand. Tillykke med det, Jesper. Tillykke med, at din medicin virker. Mange tak. Ja. Hvad hedder det? Må jeg lige tale med din mor? Det må du gerne. Tak. Mm. Hej hej. Hej hej. Ja, det er Jette Thomsen her. Ja, du er Jespers mor. Ja, det er rigtigt. Hvordan har det været under de her forsøg for jer? Altså, hvis jeg forstår det rigtigt, så har I ikke rigtig måtte fortælle noget, eller hvordan? Vi har ikke måtte fortælle noget, fordi det først skulle offentliggøres. Og det, de havde regnet med, at det skulle offentliggøres omkring 2010. Men der har været en del forsinkelser, så... Det er først nu blevet offentliggjort her i 2012. Mm. Er det første forsøg. Men hvornår begyndte det at gå op for dig og din mand, at medicamentet havde en positiv virkning på Jesper? De gange, hvor vi har været i USA, vi har været der 7 gange på 2 år, fra vi startede i 2007 og sluttede i 2009. Og de gange, vi har været derovre, har de fortalt os, hvad de for eksempel kunne se på scanningerne af blodåren, hvor de har sagt, at i starten var der for eksempel skygger på. Og det betød, at der for eksempel var forkalkninger i blodåren. Og de forkalkninger, de forsvandt så simpelthen skyggeren på de her billeder, når de scannede venerne i halsen på Jesper. Og... det betyder jo så, at blodet det pumper hurtigere og bedre, og at man undgår for eksempel blodpropper og hjerteslag. Så han blev simpelthen sundere. Kunne I også se det på ham rent fysisk? Altså kunne I godt mærke, uden at I ligefrem var til lægerne, kunne I så begynde at fornemme, at der var en positiv virkning fra den her medicin? Altså Jesper har jo altid været en dreng med gang i, så på det tidspunkt, hvor vi startede forsøget, havde han det godt. Men han har, altså virkningen af medicinen har gjort det, at det ikke er blevet dårligere. Og altså, han begyndte at vokse, og han begyndte at tage på. Og der dukkede små hår op på hans hoved. Vi kan se dem, når vi ser det i modlys, men ellers kan man ikke se, at Jesper har hår på hovedet. Men det har han altså fået, og lige stand på hans arm har han fået små hår. Mm. Så og... måde, vi se forbedringer. Og, men vi kan selvfølgelig også se det med... Bukserne, de begyndte at stumpe, og måske fødderne blev lidt større. Vi skulle have en større størrelse strømpe og større sko. Så på den måde kunne vi jo se det. Det gav os en tro på, at den medicin, var i gang med, var måske noget, som virkede, noget, som kunne bruges i fremtiden. Også af andre familier med andre børn, som ville blive opdaget med sygdommen progeria. At der var et håb for os, som der ikke har været før, hvor der er nogen, der har interesseret sig for at forske i det her. Mm. Er det sådan, at de måske ligefrem mærker, at Jesper nærmest forynges, eller hvad? Eller er det som om, at hans ældning nu går, hvad kan man sige, lige så langt som børn uden progeria? Eller hvordan fornemmer I det? Altså, vi mærker jo egentlig ikke, at Jesper bliver ældre, selvom vi skulle gøre det, i det han har den sygdom, der hedder progeria, som gør, at han ældes meget hurtigere end børn uden progeria. Men altså, Jesper er jo stadigvæk Jesper og springer rundt og elsker at spille fodbold og går meget op i, at fysikken er i orden og konditionen er, holder han ved lige. Så han er jo ikke en, der giver op. Han har altid været fuld af mod på, at det her, det skal vi nok klare, og han har aldrig sagt nej til, at nu skal vi til USA igen og stikke sig og ses på og have taget prøver af alverdens mulige ting. Så han har altid sagt ja til livet, det har Jesper. Sådan er han bare. Og det har også gjort, at vi har kunnet sige ja til en masse ting på hans vegne. I har vel talt en del med Jesper, kunne forestille mig, om hans sygdom, og at også med risikoen for at dø tidligt? Det er Jesper godt klar over, fordi han har mistet rigtig mange venner, som har haft progeria. Og det gør selvfølgelig ondt inde i ham, men som han siger, det medicin, jeg får, det hjælper mig, det er jeg helt sikker på, og vi må se positivt på det, at det er også noget, som kan hjælpe andre børn. Så selvfølgelig savner han de venner, som han ikke har mere, men han ser også positivt på det, at han stadigvæk har mange tilbage, som stadigvæk har progeria, og som også er med i det her forsøg. Normalt så dør børn med progeria om gennemsnitlig ved omkring, hvad er det, 13 års alderen eller sådan noget, hvis jeg husker rigtigt, ikke? Ja. Nu er Jesper blevet over 13 jo. Ja. Tror du, det er medicinen, som har holdt ham i live, så han lever i dag, eller hvad? Altså, jeg tror helt sikkert, at medicinen har gjort noget til, at Jesper er kommet så langt, som han er i dag, og at sygdommen står stille, og at for eksempel han stadigvæk vokser, han stadigvæk tager på i vægt. Det er helt sikkert medicinens skyld. Gør I nogen håb om, hvor gammel han kan blive nu, når der er en medicinsk behandling? Det gør man jo altid, men det er kun fremtiden, der kan vise, hvor langt lægerne de kan gå. Det er jo ikke noget, vi sådan selv går og bestemmer. Mm-hmm. Men hvad håber du på? Jamen, det er jo, at han måske bliver 20 år. Det er jo den vej, vi er på vej til nu at gå. Jeg siger tusind tak. Tak lige måde. Okay, det er godt. Ja. Tak. Ja. Aldringsforsker Tina Stevnsner fra Aarhus Universitet. Du er nu med på en telefon. Du har forsket i aldring. Og på jeres laboratorie i Aarhus laver I blandt andet forsøg på celler, som stammer fra patienter, der aldres alt for hurtigt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorvidt du mener, at denne her nyhed betyder, at aldring kan udskydes hos alle mennesker, altså også hos mig og dig. Men først så forklar lige, hvordan kan det være, at den her medicin virker på de her børn med progeria? Hvorfor bremser den her løbske ældningsproces op? De børn, som lider af progeria, de har en mutation eller en forandring i det gen, der koder for et protein, som man kalder lamin A. Når proteinet er forandret, som det er i de her patienter, så kalder man det progerin. Og det normale lamin A, som bliver lavet inde i cellerne hos raske personer, det, når det bliver lavet, så afsluttes hele den her proces med, at enden af proteinet klippes af. På den her ende, der sidder noget, man kalder farnesyl. Det er sådan en slags fedthale. Og de her fedthaler, de er normalt med til at forankre proteinerne inde i cellekernens membran. Men det her progerin, som man altså har hos børnene, der lider af progeria, der sker den her afklipning ikke. Så der kløves den her del, hvor fedthalen den sidder på, den bliver ikke klivet af. Og det giver altså sådan en form for trafikprop i cellekernen. Altså fordi det her fedthale ligesom klæber det fast, så det bliver lige inde i midten af cellen, eller hvad? Ja, jeg er ikke sikker på, at man helt præcist forstår hvordan det ser ud inde i cellen, når den her fedthale ikke er klippet af. Men det virker i hvert fald, at der er sådan en form for kaos, som der ikke burde være der, når det her protein det bliver sidder forkert. Så der opstår en trafikprop inde midt i cellen. Altså, hvordan skal man forstå det? Altså, ting kan ikke komme væk derfra, eller hvad? Ja, det bliver simpelthen ikke organiseret på den rigtige måde i hvert fald. Sådan, så de øvrige ting, der skal foregå inde i cellekernen, de kan forekomme eller foregå på den rigtige måde. Mm-hmm. Og det her medicin, det virker så altså ved, at det forebygger, at den her fedthale, den overhovedet bliver sat på proteinet. Mm. Så det er på det trin, kan man sige, at medicinen virker. Så man får ikke sat den der fedthale på, der forstyrrer. Så medicinen går simpelthen ind og, hvad kan man sige, ødelægger den, eller stopper den proces, som egentlig skulle føre til et færdigt protein, som cellerne har brug for. Men det bliver stoppet på et meget tidligt tidspunkt. Ja, det kan man godt sige. Mm. Men så opstår ikke den her problem med det her trafikprop ind midt i cellerne, hvor stofferne ikke kan komme rundt i cellerne og sådan noget. Ja. Altså, hvordan kan det gå til, at det er gået så hurtigt med at få identificeret årsagen til det her, altså at finde ud af det her? Fordi mange andre mediciner og så videre, der bruger man jo meget, meget lang tid på at studere, hvad kan det være, der sker, og så videre. Og så tager det lang tid, til årtier nogle gange, at få udviklet mediciner, og så videre. Det her er gået stærkt. Ja, det er nok sådan flere forskellige omstændigheder, der tilfældigvis, kan man sige, har bidraget til, at det har kunne gå så stærkt lige i denne her situation. Dels kendte et forældrepar, som begge to var læger, de kendte, eller de fik et barn med progeria, og fandt så ud af, hvor lidt man egentlig vidste om årsagen til sygdommen. Men de kendte lederen af det amerikanske National Human Genome Research Institute, som ligger i USA, og som laver de her forskning på at undersøge gener. Og ved at kende ham, har de nok kunne skubbe lidt på med hensyn til også at prøve at få identificeret lige præcis, hvad det var for et gen, der var involveret i denne her sygdom. Men derudover, så har der været lavet en masse grundforskning omkring det her farnesyl, altså de her fedthaler, uden man måske helt på det tidspunkt, man har lavet grundforskningen, har vidst, hvad det skulle bruges til, så har man altså haft virkelig god kendskab til, hvordan det her farnesyl det bliver sat på proteiner. Så det har været en anden vigtig spiller, der har kunne bidrage til, at man er kunne komme i gang med at få udviklet noget medicin. Men udviklingen af medicinen har egentlig ligget i forbindelse med noget kræftforskning, man har lavet, hvor man også havde en problemstilling omkring det her farnesyl. Og der har man altså kunne udvikle en inhibitor, altså noget medicin, der kunne hæmme den her påsætning af farnesyl, som vi snakkede om før. Mm. Så det vil sige, det virker ikke i cancer eller i kræft, men det havde ikke nogen særlig god effekt der. Men nu havde man medicinen, og den har været afprøvet på forskellige vis, sådan så man var klar til, at man måtte prøve den af på de her progeria børn. Så dels nogle af dem, der gerne vil have en medicin mod det her progeria, de har så haft gode forbindelser til dem, der lavede kortet over det humane DNA, kan man sige. Samtidig så har de ovenikøbet været heldige, at en anden grundforskningsprojekt med det at finde frem til de her farnesyl, hvordan mekanismerne er omkring det, at det også allerede lå på plads, når de kommer her og stiller de her spørgsmål til progeria. Og så for det tredje, så var der allerede en medicin klar, så man kan sige, at tingene har ligget klar i forvejen. Ja, det kan man godt sige. Og det har jo været lidt et tilfælde, at man har så kunne kombinere de ting, man har vidst i forvejen. Men det er blandt andet det, der har bidraget til, at det kunne gå så stærkt med at kunne påbegynde en behandling af de her børn, når man først vidste, hvad problemstillingen var, man stod overfor med den her sygdom. Mm. Hvor god er den her medicin, tror du? Altså, jeg er klar over, at det måske ikke noget, man kan sige noget om sådan helt præcist og så videre. Men hvad vil du tro, udsigterne er for de patienter, der er i behandling nu, for eksempel? Ej, det er rigtig svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor man er begyndt, på et relativt sent tidspunkt i deres sygdom. Så det er temmelig svært at sige om noget om, hvad udsigterne er. Men det er jo helt klart, at et stort antal af de børn, der har været afprøvet på, de har en gavnlig effekt af det. Så det er bestemt lovende. Og man kan også forestille sig, at man hen ad vejen vil kunne udvikle lignende typer medicin, som måske har knap så mange bivirkninger. Vi kender jo ikke så meget endnu til langtidsbivirkningerne i hvert fald af det her medicin. Men måske kunne man målrette medicinen endnu mere mod netop denne her sygdom, når man først kender lidt til de basale mekanismer. Så jeg synes da bestemt, det ser lovende ud. Mm. Tror du, man kunne, hvad kan man sige, leve et helt liv med progeria, for eksempel om nogle årtier eller sådan noget? Er det muligt med det kendskab, du har til, hvordan de her gener virker og så videre, og hvordan sådan noget medicin virker? nu er de her processer jo meget komplicerede, og når man går ind og giver sådan noget medicin, så rammer man jo også mange andre processer i cellen end lige præcis det, der handler om, om det her progerin eller laminaprotein. Så man går også ind og piller ved nogle andre processer. Så det er meget komplekst, det man gør, når man giver den form for medicin. Men umiddelbart vil jeg da tro, at med de landevindinger, der bliver lavet i disse år, så vil det da være sandsynligt, at det kan behandles inden for en eller anden tidshorisont i hvert fald, så man kan leve langt længere end nu om dagen med den sygdom. At få et fuldt liv, som mange af os andre. Ja. Hvad fortæller det her, Tina Stevensner, altså som aldringsforsker, kan man sige, hvad fortæller det her dig, det at det medicin her virker, hvad fortæller det dig om, hvad kan man sige, vores andres aldringsproces og så videre, og giver det håb om, at sådan noget medicin måske kunne, hvad kan man sige, at folk uden progerier også kunne tage sådan noget medicin, og så komme til at leve længere? Det er stadigvæk meget tidligere at svare på ud fra de resultater, som jeg sagde før, der er nu for de her 2 års forsøg, der er lavet. Men det er klart, at man har set i almindelige mennesker, eller dem, der ikke har den her sygdom, at de ophober faktisk også små mængder af det her progerin. I hvert fald i deres hud. Man har ikke rigtig kunne finde det andre celler endnu. Men når man bliver ældre, ser det ud til, at man ophober visse mængder af det her progerin. Så på den måde er det tænkeligt, at man godt kan udnytte den viden, man får fra progeria-studierne her, til også at forstå noget om normal aldring. Man kan også sige, at mange af de karakteristika, man ser ved de her progeria-børn, det er jo det samme, som man ser ved normal aldring på et langt senere tidspunkt i livet. Så det er helt sikkert noget, der bidrager til også at komme videre i den almindelige aldringsforskning. Programmet her er Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. I 1861 gravede datidens arkeologer rundt i Lusehøj på Fyn. Det var en gammel bronzealderhøj, og de fandt blandt andet en bronzeurne, som indeholdt nogle brændte knogler og resterne af et stykke stof. Stoffet var lavet af fibre fra brændenælde. Og i den her uge så kunne forskerne offentliggøre nogle sensationelle resultater af en såkaldt strontiumanalyse af brændenældetekstilet, som eksperterne kalder det. Det har nemlig til alles overraskelse vist sig, at stofstykket med stor sandsynlighed stammer fra Østrig og ikke er lavet på Fyn. På Nationalmuseet er forskerne begejstrede, fordi det giver anledning til at forestille sig, at fine stoffer var en eksklusiv handelsvare allerede for 3.000 år siden. Og begejstrede er ikke mindst Ulla Mannering, som er historisk arkeolog på Nationalmuseet, og her fortæller, hvordan stofstykket har været at stå med i hænderne, da det var nyt. Det har været helt hvidt og skinnende, som en flot råsilke. Brændenælde har generelt ry for at være sådan Skandinaviens lokale silke. Og det giver en særlig... De fibre, som kommer ud af brændenældeplanten, har en særlig hvidlig glans, som gør, at overfladen bliver sådan flot og blank i det. Ja, altså jeg er jo ikke vant til at tænke på brændenælde som silke. Det tænker man på, altså de gror over det hele, og de står altid i vejen og så videre. Altså, og hvis man kigger på, hvordan det ser ud i dag, så er det jo sådan noget travlet noget. Sådan, hvordan kan I være sikre på, at det har været så flot? Jamen, man kan stadigvæk se, at stykket er temmelig godt bevaret. Selvom det er fragmenteret, så kan man stadigvæk godt se både det hvide og det skinnende i fibrene, når lyset fanger tekstilet. Vi ved desværre ikke, hvor stort det har været, men urnen i sig selv er jo en pæn stor urne, som på størrelse med en forholdsvis stor gryde. Og tekstilet har ligget pakket rundt om genstanden inde i urnen, og vi kan se, at det fylder stort set hele urnen ud, for der er også aftryk af tekstilet på indersiden af urnen. Så det må have været et ret stort stykke tekstil, de har pakket derind. Desværre så har vi kun nogle fragmenter i dag af det, så vi kan ikke sige, hvor stort det har været, om det har været en egentlig beklædningsdel, en dragt eller hvordan det nu. Men der er ikke nogen tvivl om, at det må have været imponerende stykke tekstil, vi har med at gøre. Men altså, selv i dag vil man synes, hvis man så sådan noget, et stykke stof i en butik, så ville man synes, det var et lækkert stykke stof? Ja, det er jeg helt sikker på. Det ville både have været både blødt og meget skinnende i kvaliteten. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har arbejdet en del med forarbejdning af brændenælefiber, og det har hver gang, at vi har gået i gang med de her projekter, har det overrasket os, hvor fint brændenæletekstil i virkeligheden kan være. Og i datiden, hvordan er det så blevet modtaget, tror du, hvis man har fået sådan noget i hånden? Ja, og nu snakker vi datiden, vi snakker bronzealderen, hvad er det, 800 år før Kristi, to små 3.000 år siden? Ja, der er ikke i tvivl om, at det for dem må have været et særligt stykke tekstil. Det har måske endda været forbundet med nogle særlige ritualer, og det her, at det var et materiale, som kom fra en helt anden ressource, end det, de var vant til at arbejde med uldfibre fra får, men at det var en naturressource, som kom fra planter, og hele den her, hvordan man forarbejder materiale, der skal rigtig mange teknikker, kendskab til mange teknikker bagved, for at man overhovedet får fat i de her fibre, og det er jo ikke sikkert, at det var en værd for ondt at kende til de her teknikker. Så det kan også godt være, at der har været forbundet med, at det var kun var en begrænset antal mennesker, som kendte overhovedet til det her, som gør, at det måske også på den måde kan have haft en større værdi. Det har været eksklusivt i datiden. Altså, nu har I så undersøgt det her, analyseret det og lavet nogle strontium-analyser, som det hedder, hvor man kigger på nogle grundstoffer i det osv., og så kan regne ud, at det er blevet lavet, produceret højt op i et bjerg et eller andet sted. Det kan I se, og præcis hvor det kunne være, det ved I så ikke, men selve urnen, som du siger, som er sådan en bronzeurne, den er fra Østrig. Så I regner med, at det er produceret i Østrig. Hvorfor er det her? Hvorfor har I, fordi jeg ved, at du er helt begejstret over de her resultater, I har her. Hvorfor det? Hvad er det, der er så fantastisk eller spændende ved det? Ja, for det første, så må jeg sige, allerførst, så stak det lidt i hjertet, da det gik op for mig, at det her tekstil ikke er et dansk produceret stykke. For vi har jo altid været så stolte af at have det allerældste stykke bronzealder tekstil i Brændenæl i Skandinavien. Men på den anden side, så er det jo en helt ny og spændende historie, som åbner sig med det her fund. Fordi vi har jo altid gået ud fra, at selvfølgelig kunne de på i Danmark og også på Fyn burde de have været i stand til, for de har haft masser af brændenæl på deres bopladser, som de burde have kunne samle ind og forarbejde til det her tekstil. Så vi har altså selvfølgelig troet, at det må kunne godt sagtens være et lokalt produkt. Og derfor så er det jo endnu mere spændende, at det her i virkeligheden er et stykke tekstil, som har rejst flere tusind kilometer fra det centrale europæiske område helt op til Skandinavien, hvor det derefter er blevet pakket omkring nogle knogler og lagt i en grav. Og for os tyder det jo på, at det her tekstil ikke bare er et hvilken som helst tekstil, men faktisk noget, som man har passet rigtig, rigtig godt på, og som måske har handlet specifikt med, fordi man var interesseret i det for de eksklusive og de anderledes egenskaber, det havde. Men altså, det giver ny viden, det her. Er det noget af den nye viden, er det, at brændenælde tekstil, så, hvad kan man lade, tekstiler som sådan, eller stofprøver, kunne man måske snakke, eller jakker osv., det kan have haft en værdi i samfundet dengang. Det var sådan noget, I ikke vidste før, eller hvad? Ja, altså man har altid troet, at at tekstilproduktionen var helt fuldstændig forbundet med det lokale produktion, og at alt tekstil var produceret af lokale råvarer i et meget begrænset lokalt område, og at tekstilerne ikke var en del af den cirkulation af eksklusive råvarer, som der ses i bronzealderen. Og eksklusive råvarer, det er sådan noget med, at det er bronzen for eksempel, den kan vi ikke producere herhjemme, det er kunstgenstande udefra, altså. Og guld. Og guld, ja, og så videre. Men man tænkte, altså stofferne, dem har vi lavet selv. Ja, og det ved vi også, at det gjorde man også. Man producerede uldtekstilerne, men det viser sig så, at tekstiler i plantefiber, det er muligt, at man har måttet hente dem længere væk fra. Så det har været importvarer, regner med? Ja. Det er jeg helt sikker på. For mig at se, så for når man ser på tekstilet, så må det også være et eksklusivt tekstil. Man kan også sige, at det kunne jo godt have været et stykke ganske almindeligt pakkemateriale. Men hvis man kigger på, hvor det kommer fra, så kommer det fra et område, hvor man allerede er ganske bekendt og har en lang, lang tradition for at dyrke hør og lave forarbejde tekstiler af hør. Så derfor så er det også lidt usædvanligt, at vi så i det her område pludselig igen kan identificere et materiale, som er en vild plante, som man går ud og indsamler, og derefter forarbejder til et produkt. Ja, fordi at det er noget, man har samlet ind. Man har gået rundt og fundet det i grøftekanterne, og hvad man ellers har fundet, eller op og ned af husene, eller hvor det har groet brænde, eller så videre. Altså, det er ikke noget, der er dyrket. Det er det, du mener. Altså, vi er i en tid her, 800 år før Kristi, hvor at man snakker om, at vi har landbrug, og så videre, og man dyrker til tingene, og så videre. Man snakker om, at man producerer tingene selv, man væver det selv. Denne her brændenældestumptøj, den her lille klud, den taler ud af alle de der historier, vi hed til at fortælle dem bronzealderen. Ja, og måske ikke ændre radikalt, men den supplerer på en rigtig god måde, nemlig at vi er måske så har en tendens til at være lidt ensporet i vores forståelse, også af, hvad landbrug i virkeligheden er. For meget tyder så i det her eksempel på, at man faktisk godt kan bruge andre ressourcer, end det, som landbrugsproduktionen er. At man faktisk skal ud og kigge på de samlede ressourcer, og betydningen af fundene, i stedet for måske at få forklaring, det er ekstremt tidskrævende og langsomligt, og også at forarbejde brændenældefiber til tekstil. Det er, at hvis jeg er ud af min egen erfaring skal høste det her, så er det hurtigere, meget hurtigere at forarbejde hørstængler til tekstil, end det er med brændenælde. Det tager tid. Men man har valgt det. Og der kan være to grunde. Enten at det er et materiale, som man siger, nå, men vi har ikke tid til at dyrke det, men vi ved, at der findes et råmateriale ude i naturen, som vi kan gå ud og indsamle. Og så vinder man lidt økonomi på det, noget tid og måske nogle ressourcer, for hør er meget ressourcekrævende i selve dyrkningsprocessen. Men når du kommer til forarbejdningsprocessen, som er den samme mellem hør og brændenæl, så bruger man mere tid på at forarbejde et brændenæltekstil, end man vil gøre for et hørtekstil. Så man vinder måske lidt i selve produktionen af råmaterialet, men man taber tid i selve forarbejdningen af tekstilet. Og alt i alt det regnestykke der, så gør det brændenældetekstilet her, den her fine stofstykke, fine, lækre, bløde, glinsende, flotte, hvide stofstykke til et eller andet, der er investeret ekstra mange kræfter i. Ja, det må man sige, og som repræsenterer et helt anderledes ressourcekilde, end det vi normalt forbinder med bronzealderproduktion og landbrug. Så det er luksus, det her. Det er lavet, fordi det skulle være luksus. Ja, det vil være min konklusion. Og det, at det findes sammen med luksusgenstande i øvrigt, er for mig et ekstra bevis for, at det må være sådan. Og nu luksusgenstande, det er så bronzebøtten, kunne man kalde det. I dag vil en bronzebøtte jo ikke være noget særligt luksus. Men det var der altså dengang. Det var noget af det fineste fine, de her bronzeting. Ja, det må man sige. Og den har jo rejst langt for at komme op til Sydvestfyn, og i sidste ende som en gravurne. Det her er jo så kun de første resultater, som vi præsenterer omkring brændenældetekstilet fra Voldtofte. For i samme fund, der er der også et stykke uldtekstil, og der er et stykke skind. Vi vil nu her i de kommende tid præsentere en række forskellige resultater, som kan både vise og udbygge og uddybe de resultater, vi i forløbet har med, at tekstilmaterialer faktisk cirkulerer i meget større mængder i Skandinavien, end vi tidligere havde forestillet sig. Så, og det håber vi så med de kommende resultater at kunne verificere og uddybe, sådan så vi også laver tekstilanalyser og strontium-isotopanalyser af uldtekstilerne og skindene fra graven. Ja, fordi nu vil I vide, om det alt sammen er fra Østrig, eller hvad? Ja, vi bliver jo frygtelig nysgerrige, og det er heller ikke sådan, så vi nu regner med, at alt skandinavisk tekstil, det kommer fra Østrig. Det her, det er den bedste, det mest logiske forslag i øjeblikket i forhold til den her ene urne til gravekonteksten som sådan. Og det vi i hvert fald kan sige, det er, at de har aldrig nogensinde de får, de har haft, og de kører, de har brugt til de her skind, og det brændenælde, de har brugt til det her tekstil, de har aldrig nogensinde græsset eller groet på Fyn. Så er det altid lidt sværere at sige, hvor kom de så fra? Og der må vi også have de arkeologiske kontekster, de arkeologiske andre genstande i spil for at sige, det var måske lige over i det her område. Der har vi nogle kontakter, som kunne pege i den her retning. Mm. For arkeologi er en detektivhistorie. Ja, det er et puslespil. I prøver at finde ud af, hvad der er sket. I kan aldrig finde ud af, hvad der rigtigt er sket, men I kan få en bedre og bedre forklaring, kan man sige. Ja, det er jo det, vi gør. Og med mange af de her analyser, så er det jo det spændende, at vi bliver udfordret, vi bliver kastet i nye retninger, som kræver, at vi finder nye forklaringer. Og det er jo det spændende, når man indblander naturvidenskabelige analysemetoder i det arkeologiske. Så pludselig så kommer der nye svar, som stiller en lang række nye spørgsmål, som vi så må forsøge at besvare. Men det her luksus, altså det, at det er luksus, hvad er det for et samfund, det er luksus i, tænker jeg? Altså på hvilken baggrund er sådan et stykke fint stof luksus? I dag kan vi jo alle sammen gå en tur på Strøget eller i alle mulige andre forskellige butikker selv. Alle mulige steder kan man jo få lækkert, blødt, glinsende, flot tøj, og så kan man ovenikøbe få trykt et eller andet billede på, eller hvad det skulle være. Altså, hvordan boede folk dengang? Hvad levede de? Altså, boede de familier i små landsbysamfund? Skovlede de lort fra morgen til aften? Hvad gjorde de? Ja, det er jo altså også et godt spørgsmål. Det er jeg måske ikke den bedste som tekstilforsker at give det endegyldige svar på. Men det er nogle små samfund, vi har med at gøre. Der kan godt være store huse og mindre landsbyer, som har nogle landsbyer eller nogle gårdsenheder, som har nogle landsbyfællesskaber. Og man er jo helt klart, vi viser også, at samfundet er et hierarkisk opbygget samfund, hvor vi har de her kæmpe store gravmonumenter, hvor nogle enkle begravelser så ligesom dominerer billedet og viser, at der er jo forskel på høj og lav i denne her periode her. Men generelt må vi sige, at det er jo nogle små landbrugssamfund, som har køer og får, og som dyrker deres mad selv, og som formentlig har et ret simpelt og nok også et ganske rart liv. Og så ind imellem, så må der dukke nogle mennesker op, som kommer langvejs fra, og som har eksotiske ting med, eller folk, de tager på rejse ud og oplever andre ting rundt omkring i Europa. I virkeligheden så har vi en idé om, at folk var meget, de boede simpelthen sikkert og kendte ingenting, men i virkeligheden så viser meget undersøgelser fra hele vores forhistoriske periode, at folk, de rejste faktisk meget mere rundt og kendte til andre kulturer meget mere, end vi en eller anden sted opfatter de forhistoriske samfund som små lukkede enheder. Der har været tid til at gå en tur til Østrig. Der har været tid til at gå, der har altid været nogen, som har haft udlængsel, og som har været gode til at skabe kontakter, og så har man kommet hjem med nye idéer. Og det kunne blandt andet også være, at nogle af dem var kommet hjem med brændenældtekstilet fra Voldtofte. Og vi har jo i øvrigt, altså man kan sige, en af vores mulige teorier er jo, at ham, fyrsten fra Voldtofte, han måske i virkeligheden var død nede i det her område, og han så er blevet brændt, og så er han blevet pakket i det her tekstil, som i den urne, og så er den blevet transporteret tilbage til Fyn, fordi det åbenbart var meget, meget vigtigt at få ham tilbage til sit lokale område. Det er også en mulighed. For lige at få en idé om det der luksus, altså nu for eksempel sådan et fint stykke stof der, det har været en form for luksus. Kobberøkserne, eller bronzeøkserne, som vi kender fra den tid der, har også været sådan en luksus, og man kunne ikke bruge dem til at fælde træer med for eksempel. Altså jo, man kunne godt fælde træer med dem, og det har de sikkert også gjort. Og man kan se på sådan nogle bronzegenstande, at i nogle tilfælde, så har man opskærpet dem. Det vil sige, at de har altså faktisk været slidt, og det kunne godt have været, at man har fældet træer med dem. Men det er jo ikke sådan det allermest ideelle redskab, og de skal altså skærpes, og så stærkt et redskab er det slet ikke. Men det kan godt bruges. Men måske mange af de bronzegenstande er i virkeligheden prestigegenstande og krigsgenstande til noget, hvis man skal imponere folk, svær, lanser og pilespidser og sådan i den retning. Altså det er i stil med blanke biler i dag og så videre. Altså hvor meget skal vi så, hvor meget har sådan en økse kunne imponere for eksempel? Hvis vi har haft en god bronzeøkse, snakker vi en dyr bil eller et flot hus, eller skal der begge dele til, eller hvor højt op i samfundet er vi og så videre? Hvordan har I noget mål for det, eller nogen idé om det? Altså sådan en som manden fra Voldtofte, som var begravet i den her urne og havde en økse med også i graven. Han repræsenterer helt klart samfundets top. Den type begravelse, dem er der kun nogle ganske, ganske få af fra vores forhistorie. Så han har helt sikkert været en exceptionel mand. Men at forklare og forstå, hvordan en enkelt individerne i virkeligheden, hvor meget de var i stand til at omgive sig med, og hvor fælles tingene var, det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Jeg tror ikke, at vi nogensinde i virkeligheden kan sætte os ind i et bronzealdermenneskes hverdag, og hvad der har været luksus og eksklusivt. Man kan godt få, at deres første mål har jo været i første omgang at blive mætte, have tag over hovedet og holde varme, have noget tøj og noget beklædning, som kunne skærme dem mod vind og vejr. Og hvor meget det så har været vigtigt, at man så også havde en bronzeøkse, det kan godt være, at i nogen sammenhæng har det været prestigefyldt, men i første omgang må man nok forestille sig, at det her at holde sig varm og mæt, og tør. Det må være nogle første prioriteter, og så kommer alt det andet ud over. Men vi kan jo se, at af fundene, at man sætter meget, meget stor pris på de her ting. Men at sætte det i relation til vores luksusforbrug i dag, det er rigtig, rigtig svært. Det var Ulla Mannering fra Nationalmuseet, som her fortalte om deres nye teori om, at fornemme tekstiler var en handelsvare i bronzealderen. Du lytter til Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram, Tredje Planet fra Solen. Fra en tur i oldtiden kan jeg nu byde på en tur i vægtløs tilstand. Gunvor Lysbæk Vestergaard fra Eksperimentariums nyhedsredaktion var nemlig en tur i en Airbus 330, inviteret af Novespace, et fransk firma, som har specialiseret sig i at gøre folk vægtløse. Gunvor lovede at lave en radioreportage, men det kom der kun det her ud af. Gunvor, hvad var det lige, der skete der med optagelsen? Jamen, det kom lidt bag på mig, skiftet fra vægtløshed og til, at man så oplever hypergravitation igen, siger man vejer det dobbelte. Så jeg faldt jo bare til jorden med et brag og lå så sådan helt nærmest mas ned mod gulvet. Men det, jeg ville have sagt, det var, at det ikke var ligesom at svæve rundt som en fugl eller... hvis man paraglider eller noget af den stil. Altså, det føles mere sådan helt... som om kroppen går ind i et eller andet mode, når man er vægtløs. Som om man er fri på en måde, som man aldrig har oplevet før. En helt anden verden-agtig, der åbner sig, når man er vægtløs. Bliver man lidt forskrækket, lidt overrasket? Altså, de første sådan 1-2 sekunder er man jo nærmest i panik. Et stadie af panik. For som en fortalte mig derop, så er det jo sådan... evolutionært har vores hjerne jo ikke rigtig udviklet os, siden vi forlod savannen på Afrika. Så den tror jo, når den oplever vægtløshed, jamen så er det fordi, man falder for et træ. Så nu signalerer den til dig, at det her, det er ikke godt. Du falder, og du rammer jorden lige om lidt. Og det oplever man som sådan sug i maven lige til at starte med. Men nærmest kun den første gang. Men det er jo også rent teknisk, det der sker. Altså flyvemaskinen falder. Den lader sig falde, og så alle dem, der er inde i, falder også med. Men så er man ligesom man ville være, hvis man var vægtløs. Og det føles altså som et frit fald. Ja, og så alligevel ikke. Altså nu er en af dem, der har prøvet rutsjebanerne i Tivoli og prøvet at bungee-jumpe og sådan noget, og der føler man jo det her, man falder mod jorden. Og der er luftmodstand jo også, og sådan noget. Det føler man faktisk ikke her. Man føler så nærmest bare, som om man er fri på en eller anden måde, som om man... det er i hvert fald et stadie, jeg aldrig har oplevet før. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det eneste, det kan sammenlignes med, det er, når man rammer lufthuller i en flyvemaskine. Altså, når man sådan lige føler, at flyet det falder, og man sådan løfter sig op i sædet-agtigt. Det er nok det eneste, der kommer tæt på. Det giver en kraftig kilderen i maven, blandt andet. Ja, det gør det. Specielt når man sidder. Nu oplevede jeg jo, fordi jeg fik det lidt dårligt. Det kom vi ind på senere, ja. At du fik det lidt dårligt. Ja. Men man oplever ikke i flyvemaskinen, at man falder. Hvis man sidder i cockpittet, så kan man se, at havoverfladen nærmer sig med hastige skridt. Man falder jo altså nærmest en kilometer efter. Men det gør man ikke, når man er i maskinen. Ligesom når man flyver, og den krænger til den ene side, det mærker man jo heller ikke, som om man er ved at falde ned mod vinduet. Mm-hmm. Hvordan kan man komme til det her? For det lyder jo helt vildt sjovt. Altså, hvordan kan man komme til at få lov at flyve vægtløs? Jamen altså, det startede jo for over et år siden, hvor jeg skulle interviewe hende her forskeren, Daniela Grimme, som har sin forskning med ombord sine celler. Og jeg tænkte, det her interview, det går slet ikke. Altså, jeg er helt på udebane, molekylær biologi, og hun snakker engelsk med tysk accent, og jeg må bare få de her ord ned, og så må jeg slå dem op, og hun snakker apoptose og kondrocytter osv. Og du skulle skrive det her, fordi du skriver artikler her fra Eksperimentarium, der producerer vi videnskabsjournalistik som sådan, så du skulle skrive nogle artikler? Ja, jeg skulle skrive en artikel, det var så til Universitetsbladet på Aarhus Universitet på det her tidspunkt. Men i slutningen, da jeg så tænker, jordens mest inkompetente journalist, de har sendt afsted, så spørger hun så, om jeg vil med at flyve, og jeg forstår slet ikke, hvad hun mener, jeg tænker med at flyve. Det kan ikke passe. Men hun følger selv op på det og siger så, at jeg har den her plads på den her flyver. Mm-hmm. Hvad er der, skal man igennem forberedelser for, før man kan få lov at træde ind i maskinen og blive kastet rundt? Ja, altså ikke så meget øvelse i vægtløshed som sådan. Man skal igennem nogle lægetjek med blodtryk og hjertet osv. Er det farligt at være med i sådan en, at være vægtløs? Jeg snakkede med lægen, som har været med en del år, jeg kan huske, om det var 5-6 år. Han har aldrig oplevet en nødsituation. De har aldrig måttet afbryde flyvningen. Er det farligt? Altså, man tager noget medicin mod luftsyge eller mod transportsyge. Men det værste, der kan ske, hvis ikke du tager det medicin, jamen, det er, at du brækker dig og får en frygtelig tur. Og en enkelt gang har de været, der har nogen der har fået meget slemme angstanfald. Hvor de så ikke kunne afbryde turen, men altså, hvor folk fik det så slemt, at de simpelthen bare ved ned og sad og rystede over det hele. Og der har været enkelt... Altså, medicinen er nærmest farligere. Der har været en, som fik nærmest en syretrip-aktiv, og det virkede ligesom LSD, da han fik det her skopolamin mod højdesyge. Skopolamin, det er det, I bliver injiceret med skopolamin? ja, får simpelthen en indsprøjtning. Og det gør alle, undtagen dem, som er med i et forsøg, hvor de kan, og de brækker sig så hele turen hjem. Mm-hmm. Ja. Men der var altså en, der dels fik et syretrip, og så oven i købet var vægtløs. Ja, det er så nogle år siden, men ja, det var der. Okay, men det er ikke fordi, at man er bange for, at man skal få hjertestop eller sådan noget den stil? Nej, det har jeg ikke hørt om, der skulle ske i vægtløsheden. Fortæl lidt om den der kvalme. Hvad er det, der sker? Altså, I får det her skopolaminer og så videre for at undgå, at I bliver dårlige og sådan noget. Hvad er problemet der? Jamen, det er jo noget med, det er især overgangene faktisk fra hypergravitation og til... Og hypergravitation, det er fordi, at det er dobbelt tyngdekraft, når maskinen retter op igen. Ja, altså når den stiger til at starte med, så man under hypergravitation 2G, det vil sige, det føles som om man vejer dobbelt så meget, så bliver man vægtløs, og så igen, så får man så 2G, en G-kraft på 2. Og det er drøn ubehageligt. Og hovedet, hjernen kan simpelthen ikke finde ud af det her vestibulære system, vi har til at skal regulere vores balancenerver og sådan nogle ting, kan simpelthen ikke finde ud af at manøvrere det her. Så man bliver dårlig. Før man fik skopolaminen, så var det omkring 50%, der endte med at brække sig under de her paraboler. Og nu flyver man 31 paraboler, men flyver man ret meget derover, jamen, så begynder folk faktisk at blive syge. Og sådan 15 paraboler siger, men det er der, man kan holde det, så folk ikke bliver syge. Derover så begynder det at gå galt. Og nu siger du parabolflyve. Det er fordi, at det er det, de kalder det rent teknisk. De kalder det parabolflyvning, men dybest set går det på, flyveren flyver op, og så slipper den gassen, og så lader den sig falde. Og så retter den op igen, og flyver op, og så slipper den gassen, og så kører det ellers derudad. Ja, det er sådan en tur. Dem har man så typisk 31 af, eller de franskmænd har, på sådan en flyvning. Ja. Så man bliver simpelthen dårlig, altså på samme måde, som man kan blive dårlig i gyngerne, i Tivoli eller noget den stil. Altså det er, kroppen bliver udsat for noget, den ikke er vant til, den siger, enten, jeg tror ikke, altså den instinktivt fornemmer man, at der må være et eller andet, man har spist, som gør en dårlig eller sådan noget. Ja, det er faktisk, de spørger tit, hvad, når du er sådan i rutsjebaner, så bliver du så dårlig, fordi så kan du godt regne med, så gør du også her. Ja. Men så fik du det der skud i armen, og du var blevet lægetjekket og så videre, så man vidste, at det var sikkert at tage dig med opgående på parabolflyvning. Og så fik du det der skud i armen, og hvordan gik det der så? Jamen, det gik jo rigtig godt de første 6 paraboler, vil jeg sige. Der er det her med skopolamin, at langt de fleste, de bliver sådan døsige eller trætte lige efter, de får det. Og så det var jeg jo forberedt på. Jeg var hamrende nervøs i forvejen. Så jeg tænkte jo, fint, så får jeg det her medicin, og så slapper jeg lidt af. Skete overhovedet ikke. Jeg bliver på ingen måde døsig, og nerverne faldt slet ikke til ro. Men jeg tænkte jo bare, super, jamen, det betyder da ikke nogen bivirkninger for mig. Men der er forskel på doserne af det her medicin. Og de tilretter efter køn, og der er sådan en hårfin balance med, hvor meget man kan tåle af det her medicin. Jeg har simpelthen ikke fået nok. Så efter 6 paraboler, så kan jeg godt mærke, at hvis det her skal fortsætte længe nu, og det skal det jo, så bliver jeg rigtig dårlig. Men de første 6 gik fint. Hvordan havde du det så? Jamen, der havde jeg ingen problemer. Der synes jeg bare, at det her, det var som at være høj. Det var så nærmest euforiserende på en eller anden måde. Et kick, man fik hver gang. Men når man så ramte jorden, så altså, alt blodet kommer pludselig, bliver, altså, forsvinder fra hovedet på en eller anden måde, og der fik jeg det simpelthen dårligt. Men så kom jeg over at sidde, og så skal jeg love for parabolerne, når man sidder i et sæde. Altså, så er det jo først hjernen siger, du sidder på en stol, den skal du ikke rejse dig fra. Når man så gør det, leviterer derfra, eller sådan, bliver vægtløs, altså, så suger det for alvor i maven. så lægen sådan kigger på mig og siger, okay, altså, vil du lige vente nogle paraboler endnu, eller vil du have en ekstra? Man kan godt få en ekstra dosis medicin, men det vil helst ikke give. Og det kan jeg slet ikke tage stilling til. På det tidspunkt tænker jeg bare, fint, jeg har været vægtløs. Nu skal vi bare have de sidste 25 paraboler overstået. Men det næste parabol, der bliver sådan så dårligt, at jeg nødt at fumle og finde den her brækpose frem, man har fundet. Men jeg selvfølgelig har proppet en eller anden pose i den her dragt, som består af 47 lommer. Og så kigger jeg på mig og siger, at du får en dosis mere. Og så får, okay, du fik ikke lov på stemme selv? Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg så sige, det der med, at man skal give en indsprøjtning i vægtløshed, sådan en læge der, det er så ikke helt nemt at holde den der sprøjte lige, så jeg synes, det gjorde lidt mere ondt, end da sygeplejersken nede på jorden, hun skulle give den. Hvad så? Altså, så fra der så forsvandt kvalmen igen, eller hvad skete der? Ej, altså, det troede jeg jo, men lægen siger så, der går lige en halv time. Tænker jeg, ære Gud. Og alle de andre, de hopper jo rundt i kabinen. Jeg er faktisk den eneste, der bliver dårlig. Normalt de svæver rundt, ikke altså? Ja, de svæver rundt. Ja, men de begynder at slå koldbøt og stå på hovedet. Og lægen, han suser sådan rundt, som om han er en raket, sådan frem og tilbage. Og han har jo kun mig som patient. Og det er sådan, at der er sådan en masse medhjælpere med for Novospace. Og de vil faktisk gerne have, at folk bliver lidt dårlige, for så har de noget at se til. Eftersom jeg var den eneste, så havde jeg sådan 3-4 mand omkring mig. Men normalt er der en 4-5 stykker, der bliver syge. Men her var der altså kun mig, så jeg følte mig lidt som en svækling, jeg sad der. Men begyndte det så at virke? Fik du noget glæde af de sidste parabolflyvninger så også? Eller? Heldigvis ja. De sidste, var det 10-15 paraboler eller noget, der kunne jeg bevæge mig ud i kabinen igen og kunne begynde at lege rundt og sådan noget. Og da jeg også fået selvtilliden efter, jeg fandt ud af, at ham her astronauten også var blevet dårlig. Ja, det er der en astronaut med. Der var en astronaut med ombord, og han leger rundt sammen med lægen til at starte med, og så bliver han simpelthen selv så dårlig, han sidder og kaster op. Og jeg synes jo, han har over 600 timers erfaring fra forskellige rumstationer. Han har repareret Hubble-teleskopet, og han har været med på Mir-satelliten i sin tid. Og der har han så været med op, så han er en god, gammel, gavet astronaut. Men parabolflyvninger, det kunne han altså ikke klare, og det er gammelkendt. Altså, jeg har hørt flere anekdoter dernede fra både tyske og franske astronauter, som simpelthen havde de parabolflyvninger. Det er en del af deres træning. Det er sådan, de træner vægtløshed. De er simpelthen ikke klar, de bliver dårlige af det. Hvad skal det være godt for? Altså, det lyder skidegægt at svæve omkring der i kabinen, og du var sandsynligvis helt høj på det i begyndelsen og alt det der. Men hvad skal det her være godt for? De betaler selvfølgelig dig for at få noget reklame for det, og du har også skrevet en artikel til Weekendavisen, som er i den her weekend, om det her, om din parabolflyvning her, osv. Så de får der noget omtale rundt omkring også her i programmet. Men hvad skal det gøre godt for? Altså, hvad er ideen med det? Ja, altså der er jo det, at en ting er astronauternes helbred. For der sker det, at når mennesker bliver vægtløse, og vi kommer ud, det er det her med, at vi aldrig har oplevet det før, som livet i det hele taget, at når vi kommer ud i rummet, jamen, så begynder kroppen faktisk at forfalde. Altså vores hjerte bliver svagere, fordi den ikke skal bruge så mange kræfter på at pumpe blodet rundt. Vores muskler og knogler svinder ind, fordi at vi jo ikke bruger dem på samme måde. Og efterhånden har man fundet ud af, at selv den mindste celle, næsten hver eneste celle i vores krop, bliver på en eller anden måde påvirket, så vi opfører os anderledes i rummet. Og nogle af de ting kan man jo så bruge på landjorden i lægevidenskaben. Altså for eksempel det, som Daniela Grimm her forsker i, det er jo for eksempel... Og det var hende, du nævnte i begyndelsen, hende, der inviterede dig med, eller hvad? Ja, det er hende, forskeren på Aarhus Universitet. Hun er professor i rummedicin, og hun arbejder med sådan forskellige typer celler, og hun har for eksempel celler fra brusk med derop. Hun kan se, hvordan de gror på en helt anderledes måde. De gror simpelthen i 3D, så man ikke kan få dem til på jorden. Og hvis man så kan for eksempel lave kunstig brusk, eller skal gro brusk, som man senere kan transplantere til folk, som lider af slidgigt osv., jamen så var det jo ret fedt, hvis man kunne få dem til at gro, ligesom de skal være, nemlig i 3D, og ikke bare sådan en flad struktur i en petriskål. Og det kan man i rummet. Og det samme med kræft, man er nødt til at forstå, jamen hvorfor sker den her apoptose eller selvhed hyppigere i vægtløshed, end den gør på jorden, og forstå de mekanismer bag. Og derved så kan vi jo selvfølgelig også altså udvikle, hvad skal man sige, ikke en kur mod, men hjælpe... Bedre mediciner. Ja, nye behandlingsmuligheder for kræft. Ja. Og med kræft, der er det problemet, det er jo at få slået celler ihjel. Når man har kræft, så skal man slå kræftceller ihjel. Men de er ikke så meget for at lade sig slå ihjel. Og der er det, at det bliver interessant at se på, om man kan skabe nogle forhold, hvor celler dør nemmere og så videre, man kan ramme de der kræftceller. Det vil sige, at der er sådan nogle medicinske aspekter. Man har jo set astronauter blive hævet ud af rumkapsler. Kosmonauter for eksempel har jeg set, når de landede i deres kugler der i Sibirien og så videre, blive båret væk fra rumkapsler, fordi de har været op måske en måned eller halvanden, eller måske bare nogle uger. Altså, det er det, der sker. Kroppen bliver degenereret. Så længe vi er i frit fald, hvis vi springer ud fra en 3-meter-vippe, så længe vi er i luften, så degenererer kroppen. Ja, jeg ved ikke lige, hvor meget der kan nå for en 3-meter-vippe, men det er egentlig i princippet det samme. Man er vægtløs der. Men ja, altså, astronauter kan have problemer med balancen, altså kognitionen i det hele taget, at tænke og sådan nogle ting, de kommer ned. Nyere studier har vist, at de også kan blive blinde, altså øjnene simpelthen tager skade af at være i rummet. Så det derfra, først så troede man jo, at det bare var et spørgsmål om, når du ikke bruger dine muskler, så selvfølgelig så svinder de ind. Men efterhånden kan man se, at der sker et eller andet fundamentalt med kroppen, når vi er vægtløse. Og det er selvfølgelig et problem, fordi nu, som du selv siger, når de kommer ned bare efter uger og måneder, jamen, så har de problemer. Men en Mars-rejse tager jo over et år eller længere tid. Så vi er nødt til at knække den her kode og forstå, hvad er det, der sker, før at vi kan komme på de her længere rumrejser. Nogle vil måske sige, at det var bedre at lave forsøgene på den internationale rumstation. Hvorfor laver man så parabolflyvninger? Det er hamrende dyrt. Og skal sende folk op til ISS og de her forskere, Det kan man simpelthen ikke. Det er meget, meget billigere, det her. Og nogle af de her rådgiver, der er for nu var det DLR, den tyske rumorganisation, der stod bag det her, altså de spørger jo tit de her forskere, når de kommer og siger, vi skal til ISS, og vi skal have vores celler deroppe, eller vi skal have en mand op, og så skal han cykle rundt på en eller anden kondicykel, så skal vi måle det. Spørger de, jamen altså, kan det her ikke klares på 22 sekunders paraboler, i stedet for, behøver I virkelig at sende dem derop? Men Daniela Grimm, forskeren på Aarhus Universitet, hun vil faktisk til marts næste år have sine celler op på ISS, og det er aftalt og sådan noget, men det koster bare alt for meget at skulle gøre det hver gang. Mm. Altså nu oplevede du så i langt mere end halvdelen af tiden at have det dårligt, og dybest set skulle sidde og vente på at kunne komme ned igen. Man kunne godt spørge, vil du gøre det igen, hvis du fik chancen? Altså lige da jeg kom ned, og eftersom jeg havde kvalme i næsten et døgn, og jeg følte meget, meget mærkeligt, da jeg kom ned på jorden igen. Jeg følte mig pludselig tung, som jeg aldrig havde oplevet før. Lige pludselig fandt man noget, jeg ville sige at veje noget. Der skulle jeg ikke prøve det der igen. Jeg tænkte, det var once in a lifetime, og så var det det. Men nu, hvor jeg lige sådan, de her par uger efter, jamen så vil jeg selvfølgelig tage afsted igen. Der var alt for meget, jeg ikke fik prøvet, synes jeg, på de der 3 timers flyveture. Det var Tredje Planet fra Solen for denne gang. Programmet produceres af Experimentarium Hellerup. Jeg hedder Henrik Pretorius. Nu er der nyheder på Radio 24/7.